indiki müharibələr münasibət çox qəribədir. Məsələn, İraq, İraq deyilsin. İraq bəzilər yenə başlılar ki, ya əllə, əhsab döyüşü və s. Əslən, sadisələ elə qarışıqdır ki, hökum vermək çətindir çox. Ədəndə, məsələn, deyirsən cihad, qalsan cihad, heç bir şəhət yoxdur orada cihadda. Müsəlmanlar özləri pulla gətirir, salırlar kafirləri, müsəlmanlar da özləri döyüşür kafirlər tərəfində. Müsəlmanlar, orada da müsəlmanlar, hansı bir diktator və ya s. Belə qarışıqdır hər şey. Bəzilər yenə başlar tutmayan danışdılar ki, o cihad da orada. Amma torpaq söhbəti, məsələn, tutaq ki, məsələn, kafirlər girib müsəlmanların torpağına. Əgər indiki qanunlar var, sən istəməsən də, biz istəməsək də, lakin hamı qəbul edib onu. Müəyyən qədər o tərəfə də baxmaq lazımdır qanunlara. Sən durur ki, sabı, ya Allah, indi hələ də öyle axı. Şey yox ki, bazardır və Allahın hükmünə hüküm verməlisən. Ola ki, indi sən münasib, məsələn, Qarabağı götür. Belə baxanda, saat indiki hal-hazırda müharibələr heç biri Qarabağ müharibəsinə oxşamır. Əgər cihaddan söhbət gəlsək, Qarabağ əsl cihaddır. Çünki hər qanun vasitəsilə Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. Və ermənilər hamısı o tərəf kafirdir. Bir dənə müsəlman yoxdur. Girdilər, zəhv giriblər. Bizim vacibdir olan azad edilmək, vacibdir. Həm də müharibə olmalı, baxmayın, cihad, cihad. Yəni, bəzi qardaşlar elə fikirləşir ki, yox, birdən mən ölərəm, şəhid olmayacaq. Şəhid sayılmalı. Siz şəhid olmaq üçün cihad lazımdır. Elə bilər, fərd ol, əməlli başı şəri cihad olsun, şəhid olmasın. Əsas niyyətdir. Qarabağ, məsələn, kim getsə, Qarabağda, inşallah döyüşsə və ölsə, əgər niyyəti gedəndə o idi ki, gedib müsəlman torpağını azad eləmək, çünki ora bizim torpaqlardır, kafirlər girib ora, nə biz onları dəvət eləmişik, nə heç nə. Laf deyil. Qalanlar bizimdir. Və təbii ki, ora müsəlmanlar torpaqlar, orada məscidlər var, azan səsi gəlirdi və s. İndi gəlmir azan səsi. Bu cür ölsə, inşallah şəhid o. Fərqlər, fərqlər məlumlar var, cihazdan məlumlar var. Yox, şərtlərindən biri cihazın gəlir, tərəflər aydın ola. Olmaz. Məsələn, o başqa yerlərə baxanda hələ Qarabağ şahabısı deyil. Amma mən çox təəccüblənirəm ki, başqa yerlər Bədir döyüşünə müqayisə olunur, Qarabağdan danışırlar. O danışanlar. Deyirlər, yox, Qarabağ şey deyil, cihaz deyil. Deyirsən, ne üçün? Əgər orada cihazsa Qarabağ nəsə cihaz deyil. Yox, Qarabağ nəsə Allah şükür, nəsin sarıq? Gör ki, orada Allah şükür hökümdür. Ha? Nəsə, cəfəngiyyatlar damısı, müharibələr indi çoxsi oyundur. Oyundur, ticarətdir. Ona görə, gerək müsəlmanlar uymayalar belə şeylərə. Biz, məsələn, Qarabağ bizi maraqlandırır. Başqa cəhətlər, ola, bizə çox, biz dua eləyirik. Hər bir müsəlmana. Biz deyəmişə müsəlmanlara dua edirik, Allah müsəlmanlara qorusun, onlar kimi olsun. Lakin qaldı ki, müsəlmanlar xıta alirlər, neyəsə məqsədlər olur, sonra məqsədlər alınmır, dönür, sonra İslam gəlir, başlayır İslamla. Bu əslən, o demədir. Bizə vacib olan Qarabağdır və Qarabağı azad demək. Əsas budur. Bizi bu maraqlandırıbsa və biz deyirik ki, Qarabağ əsr, laf belə düzdür, cihad demirik ora. Şəhid, müharibələr türbəcürdür. Müharibələr türbəcürdür. Hər müharibə cihad alamaz. Lakin o demədir, müharibə cihaddır. Sən, məsələn, əgər sənin torpağındırsa, gev oranı müdafiə eləmə, lazım olsa. Lazım olsa. Əgər, bayım da Afrikan qoşunu var, tərbi hissələri. Onlar döyüş edir inşallah, əgər başqasa. Əgər birdən səfərbərlik olsa, gedməliyik hamımız. Əgər səfərbərlik olsa, hamımız gedməliyik. Hamımız, kimi çağırırlar olur. Hamımız. Yəni, kimi çağırsalar? Evet. Kimi çağırsalar? O da əqidə, həmin zaman bir şey yoxdur ki, əvvəl mühafda fikir verilirdi belə məsələlərə. Əqidə, əqad məsələlərə. Fəni, təmiyə, rahimahullah, tasalar gələndə, mandollar, çıxmadı, müsəlmanlar qoşulan, çünki müşriklər azablar idi. Aynındır. Ola ki, indi biraz fərqlənib. O insan təbii ki, o inanda dəvətindən qalmamalıdır. Yəni, hələ olsa, həm də o vaxt fərqli var idi indirə. O vaxt xilafət var idi və s. Aydın deyil? Döyüş damaz, həmçinin bu müstəb efələdikdir inşallah. Afəyəm. Yəni, əlhamdülillə, Qarabağda nə idi? Qardaşda var. Qardaş oldu, əlhamdülillə. Yəni, o vaxt olsa inşallah dəvət orada gedəcək Allahın izni ilə. Yaxşı. Allah subhanahu taala insanlara kömək olsun. Yox. Yox. Əgər sən artıq müstəqilsənsə, onda baxırsan vəziyyətə. Onda qoy günə, əgər belə vəziyyətdə qoymalısa müəyyən, orada öz şəhətləri var. Gəy, az qənaq adı qoyursun evdə hər şey. Qoya bilmirsə? Qoya bilmirsə, atıb gedəcək, onda nə olacaq? Bəsə çoxsu deyir ki, Allah'a tapşıran, düşkündür, sonra qadın düşür küçələrə. Başlayır ondan kömək istəyir, bundan kömək istəyir. Və s. və s. Yaxşı nəticə elmir. Eyr əskərdəsə, malı başlısında nə olacaq, məcburiyyətlə dövdəsə, tam olaraq yerini paraya yerirəsən, o, icazəsə olacaq, Salatdırma olmaz əslən. Əskəri gedmək lazımdır. İndi məsələn, deyirsən, sən indi, İslamın 100% qaydı qanunu tələb eləməyin də düşkün deyil. İndi mümkün deyil axı, İslamın qaydı... Biz özümüz eləm, İslamın 100% qaydı qanunu bilmirik. O danışan özü İslamın qaydı qanunu bilmir. Sən dur, məsələn, o işlərdən İslamın 100% qaydı qanunu istəyir. Bu vaxt istəyir. Təbliğatçılar işləyir, savadlı, ixlaslı və vaxt istəyir. Vaxtla təbliğatçı olacaq, savadlı, ixlaslı, işte o yavaş-yavaş məsələlər, insanların fikirləri düzələcək, əqidələri düzələcək. Bu belə olur, yoxsa bu 5 dağıya kim istəyir bunu belə eləsin, o böyük xəta eləyir və böyük fəsad yaratmaq istəyir, fəsad. Çünki xeyr olmayacaq, zərərdən başqa işin olmayacaq, hə? Nəhəlifə deyək, cənnət silahının tölgəsi altındadır, şəhid edir. Şəhid o, qılıncların tölgələri altındadır. Silahlı o silahlı, indi silah və ya idi ki, silahlar şey olmaz. Yəni, var məsələn, cihab barədə ayələr var, hədislər var, o demək deyil, məsələn, dedir ki, namaz barədə ayələr var, fərzdən yəsələr. Necə namazın zəkatı, hədci, o bizə ayələr başa düşə hədisləri, sabahın münasibət o olmalıdır. Kim Allahın adını yüksək tutmaq üçün ölübsə, inşallah şəhiddir. Bu ki, qüvvət olmalıdır. İndi Şeyh Hüseyin canış, cihad məsələndə, ümumiyyətlə, bu dərdlərdir, bir cihad barədə oxumamışıq. Və ya onlar bilirlər, bir cihad barədə bilindir yaxşı. Onlar da bilirlər. Qoraxın bilirəyim. Neysə, heç olmaz. Ümum məsələn keçmişik yaxşı. Və həmçinin, Bura gələndə məsələn, belə şeylər ki, laf dərinləşmişik. Çünki gedib görəndə, eşidəndə belə şey deyirdik, doğrudan yoxluya, bəlkə biz xətalı idik. Şey, laf dərinləşirdik bu məsələ. Öyədik, yox. Xətalı və həm də düz mövqeydi, əşsələndə düzəlirdi fikirlər, laf. Ayrıldı. Son ne deyirdi? Ha, Şeyh Hüseyin şərhində qıstəri olsa. Yəni, Şeyh şəhərindən də biri dedik ki, Şeyh qüvvət. Dedi ki, şeyh, əgər zəiflik olsa, olmaz. Şeyhə bir sual verir ki, şeyh indi müsəlmanda nəyim üçün dərlər? Qüvvətli yoxsa zəif? Şeyh dedi ki, zəifdir. Zəif hökümündədir. Ona Şeyh Albani dedi ki, ən birinci sual müsəlmanlara vacib olan odur ki, tərbiyə və təqfiyyə. Tərbiyə və daxil təmizlik. Ən birinci müsəlmanlar gəlir bununla birinci çalışsınlar indi. Aynındır. Və bizim burada, o bilər başa düşməyəz, yerlərlə qanlı cihaddan danışdıq. Və cihaddan danışdıq, cihad var, İslamda, və olar ki, qaydasından danışdıq. Aydın mı?